kafir bolganlıklar için azabını tetanlar deydi. Allah'a mülakat buluşunu, yani kayıtı terleşini inkar kılganlar, hakikaten ziyan tarttı. Kıyamet, tüyüksüz kelgen çağda, ular o dünyadaki biperbalıkımızdın nadamet deydi. Günahlarını üstlerine yüklü alıdı. Onların günahlarını yüklüğünü ne mi diye yaman? Dünya terişçiliği fakat oyun, gafletli ibaret. Takva darlığı kıldığılar için elbette o dünya yaxşıdır. Bunu düşünmemizle, onların sözü seni kaygı saldığılığını biz obdan bilimiz. Onlar seni işçili inkar kılmaydı. Lekin onlar tersalıktan inkar kılıdı. Hakikatte zalimle Allah'ın ayetlerini inkar kılıdı. Senden burun ötken peygamberler mi inkar kılındı? Onlar inkar kılınğanlığa ve özlerge yetken eziyetlerge sabır kıldı. Ahir onlar bizden yardımımız gerekti. Allah'ın sözlerini her kandak adam özgertelmeydi. Şübihisiz ki peygamberlerinin kısırları sana nazil oldu. Ey Muhammed, onların İslam'dan yüz öğrengeli ki, sana iğir gelgen bolsa, onda da yer astığı kirişke yol, ya ki asmanga çıkışkı şotu tepip, birer mücizi keltirelsen keltirgin. Eğer Allah halısa, elbette onlarını hidayetki birleştiretti. Sen hergiz Allah'ın hikmetini şenmeyde Allah'ın bulmağın. Sözünge hakiki kulak salıda Allah senin davetini kabul kıladı. Sözünge kulak salmağı Allah ölüklerinin ornudu. Ölüklerini Allah terildirdi. Andın onlar Allah'ın dergahına kaydırıldı. Onlar yani Mekke küffarları nemişki Muhammed'ki perverdigardın bir möcüzü çürülmedi deydi. Eytkin ki Allah möcüzü çürüşke hakikaten kadir. Lekin onlarının tolisi möcüzü nazil bulup, iman etmese balağı düşer bulduğallığını bilmeydi. Meyli yeryüzüde mağdığan hayvan bulsun, meyli işki kanıtı bilen uçuduğan uçar kuş bulsun, hemmisi silerge okşaş ümmetlerdir. Yani Allah tarafından yaratılgan mehluklardır. Levhul mehfuzda hiç nersin çürüp koymadık. Yani hemmini toluk tuttuk. Kiyen ular perverdigarının dergahına yığılıdı. Allah ularının arası da hüküm çıkırdı. Bizden ayetlerimizin inkar kılgalla gaslardır. Gacılardır. Yani kobul kılıç yüzüsünün anlamaydı. Hakkını sözlümeydi. Ular küfürünün karanlığı içi de kalgalladır. Allah halıgan Adem'ni azdırdı. Halıgan Adem'ni doğru yolu salıdı. Ey Muhammed, eytkin ki, eğer siler rastçıl bolsanla, eytipiqinla, eğer silerge Allah'ın azabı ya ki kıyamet gelse, Allah'tın gayrige iltica kılamsla. Onda kamez, siler pekat Allah'a iltica kılısla. Eğer Allah halısa, siler Allah'ın kötürü etişini, İltica kılgan balanı Allah kötürüdü. Siler Allah'ın şerikleri kılıp alğan butlanı unutu isle. Yani butlarını iltica kılma isle. Şek şübihisiz ki, sendin ilgirki ümmetlerge nurgun peygamberlerini evettik. Ular peygamberlerini inkar kıldı. Ularını Allah'a tövbe kılıp yelinsin dep, namratlık ve ağırık silah bilen cezalıdık. Onlarga bizden azabımız düşken çağda nemişki yelinmedi? Lekin onlarının dilleri kasavetleşti. İmanı yumuşumedi. Şeytan onlarga kılmışlarını çıraylık görsetti. Onlar özlerge kılıngan nesiyetini unutuğan çağda onlarga sınaş yüzüsüden paravallıkla hemme işçilerini içi vettik. Onlar ta ki özlerge berilgen nimetlerden Kuşal huram turganda ularını uçtum tut cezalıdık. Ular hesret kaldı. Zulüm kılgan kavminin yıldızı kurtuldu. Yani ular pütülleyi halak kılındı. Cimi hemdü sana peygamberlerine yardım verip

Allah bilir. Quruqluqdiki dengizdiki nərslərinin həmməsini Allah bilir. Dərəxtin tökülgən yapıraqdın Allah bilməydiğən verərsimi yox. Meyli qarangı yer astıdaki bir dana oruq bolsun. Meyli hül, ya ki quruq nərslər bolsun, həmməsi Allahqı məlum bulub, ləvhül məhfuzda izahlıqdır. Allah sizlərini kiçisi uflutudu, kündüzdiki qılğan işlərinlərini bilib durudu. Ondan belgilengen müddətkisi yaşayanlar üçün kündüzdü sizlərini uyğutudu. Ondan Allahın dərgahiga qaytisilər. Ondan qılğan əməllərinlərini Allah sizlərə eytib birədi. Allah bəndilərinin üstüdə qahirdir. Yəni, Allah bəndilərini tizgilləb durğucudur. O, sizlərgi saqlıqçı pərişdilərini, yəni qılğan ətkənini xatırləb durduğan pərişdilərini əvətidir. Birinləğə ölüm kəlsə, onu bizdən pərişdilərimiz qəbz ruh qılıdır. Onlar Allahın əmrini uğurlaşda, depərvalıq qılmaydı. Ondan ula, yəni bəndilər, həq hökum qılğucu, İgisi Allah'ın dərgahına qaytırılıdı. Qiyamət günü hökm qılış yalğız Allah qıla xastır. Allah ən tez hesab alğıcıdır. Ey Muhammed, bu küffarlığa aytdın ki, quruqluqnun və dənizin qaranğılıqlarından sizləri kim qutquzudu? Yəni quruqluq və dənizin balayı afətlərindən sizləri kim qutquzudu? Bu qaranğılıqlarını görgən çağınlarda, əgər Allah bizni bunundan qutqarsa, çoxum şükür qılğıcılardan bolumuz deyib, Allahqı aşkara və yoşurun iltica qılısla. Eytdin ki, yalğız Allah sizlərini ulardan və barlıq gəmdən qutquzudu. Ondan sizlər bunu tonuğunuladın ki, iman etmay Allahqı şerik kəltirisla. Ey Muhammed, Onlarga aytqin ki, Allah sizlərinin üstünlərdən Nuh və Lut əleyhissalamın qəvmigə, əshabul filgə əvətilgən azabqı oxşaş, yəki ayğınlar astıdın Pirəvün və Qarunlarga əvətilgən azabqı oxşaş, azab əvətişgə, yəki sizlərini pirqilər qılıb, arlaşdırıb, yəni uruş qısılıb, birinlarga birinlərinin azabını tetişqə qadırdır. Onların üçəncəsində ayətlərimizin türlük şəkillərdə qandaq bayan qıldığalıqımızğa qarığın. Quran əx tursa, onu qəvmin inkar qıldı. Mən sizlərgi hami əməs deyin. Allah tərpidin, oldun əla berilgən hər bir xəbərinin meydanğı kilidğan vaxtı ba. Uzaqqı qalmay bilislə. Biznin ayətlərimiz doğrusu da, Tənə və məsxir qılıb paran silişivatqan kişiləni körgünündə, onlar bunundun başqa paranı çüşməkcə, onlar bilən billə oltırmağın. Onlar bilən billə oltırmasızlıqını şeytən sana unutuldurğan bolsa, isingi kəlgəndin ki, zalim qəvim bilən billə oltırmağın. Təqvadarlığa, Quranını məsxir qılğıcı kafirlərinin hesabıdın heç nərsi yüklənməydi. Ləkin təqvadarlığa, Onlarga vəz nəsihət qilishlər kerak. Şunda qılğanda onlar Qur'anni məsxərə qilishdən saqlanışlar mümkin. Dinni oyun külki qılıb olğan dünya tirishligigə aldanğanlarni tərk etdi. Hər qandaq adamın öz qilmişi tüfeyli halaq bolishdən saqlanışı üçün kişilərə Qur'an bilan vəz nəsihət qılğın. Onunğa Allahdan başqa dost və şafaat qılğıcı bolmaydı. O, hər qandaq pediyə bərsimi qobul qılınmaydı. Əni şula, qılmışları tüpəylədən halaq bulduqallardır. Onlar küfrü tüpəylədən küçəylərini ördüvdədən qaynaq sudun bolğan şarabqa və qatdıq azabqa döçər boludu. Ey Muhammed, onlarqı eytqin ki, biz Allahını qoyub, bizgi paydiyan yetkizəlməydiğən butlağa ibadət qılamdıq. Bizni Allah hidayət qılğandan kən arqımızğa çəkinəmdik. Yəni murtad bolamdıq. Mubada biz şundaq qıldığan bolsaq, mundaq bir adamğa oxşab qalımız. Şeytanlar onu bir çölge başlap barğan. O çöldə tıngırqap qalğan. Dostları

Allah sizlere yıldızlarını yaratıp verdi. Allah'ın uluğluğunu bildiren kavim için Allah'ın kudretinin delillerini hakikaten uçuk bayan kıldık. Allah sizlerini bir insandan yarattı. Yani Adem aleyhisselam'dan yarattı. Sizlerini atanlarının püştüde, ananlarının beccidanı da kararlaştırdı. Şunu doğan kavim için ayetlerini hakikaten uçuk bayan kıldık. Allah bulutun yağmur suyun çürdü. Şunun bilen barlık özümlüklerini ündürdü. Özümlüklerden yeşil yapıraklarını çıkardı. Buğday ve arpa başakları okşaş birbirine mengişip ketken dallarını yetiştirdi. Hurma derhanan çiçeklerden yergi yakın sangılap durduğun hurma sapaklarını yetiştirdi. Yağmur suyu bilen özümlük bağlarını yetiştirdi. Yağmur suyu bilen şekilde, hacimde, tämde birbirine okşaydıgan ve okşamaydıgan zeytun, anar daraklarını yetiştirdi. Onlarının her birinin yeni tıkkan mevsige ve pişkan mevsige karanla. Onlar da Allah'ın barlıkıya işinidigan kavim için Allah'ın kudretini körsetidigan uçuk deliller var. Cinlarını Allah yaratkan tursa, müşrikler cinlarını Allah'a şerik kılıverişti. Allah'a cehaletten oğul, kızlarını uydurup çıkıştı. Allah, müşrikler iftira kılgan nerselerden paktır. Onların süpetli gellerden üstündür. Allah, asmalarını ve yerini örneksiz yaratkıcıdır. Allah'ın hotunu yoktursa, kandak mı balısı bulsun? Hemmi nersini Allah yaratkan, hemmi nersini Allah obdan bilgüçüdür. En şu Allah, sizlerinin perverdiği arınladır. Allah'tan bilek hiç mabut berhak yoktur. O hemmi nersini yaratkıçıdır. Onunla ibadet kılanla. O her nersige amidir. Közler Allah'ını körmeydi. Allah közlerini körüp durdu. Allah bendilirge mehribandır. Hemmedin haberdardır. Ey peygamber, eytkin ki, silerge perverdigarınla terpidin hidayetini azgulluktan ayırıp görüstüdüğün deliller geldi. Kim ki hakını körüp iman eysa, özgü paydı. Kim ki onundun köz yumsa, yani baş tarısa, özgü ziyan. Ben sizlerge emelonlarını küstürdüğün küz etçemez men. Fakat sizlerini agahlandırıcı peygamber men. O müşrikler, ey Muhammed, sen Kur'an'ı başkalarının ügendiğin deydü de, hakını bildiğin kavimge bayan kılımız de, ayetlerimizde muşindak şekillerde bayan kıldık. Ey Muhammed, sana perverdigarın tarpidin vahiy kılıngan Kur'an'a, emel kılığın. Allah'tan başka mabut berhak yoktur. Müşrikler bilen tan bulmağın. Eğer Allah onlarının hidayet tepşini halısa, onlar şerik keltirmeydi. Seni onlarla küze çıkılığınımız yok. Sen onlarla hamime emezsen. Müşriklerinin hudanı koyup ibadet kıladığın butlarını tıllamağla. Onda kılsanla ola bilmegelliklerden heddidin işip Allah'ını tıllaydı. Şunun tek biz her ümmetke özlerinin emelini çıraylık körsettik. Andın onlarının kayıtıp bardağın cahiye Allah'ın dergahidir. Allah onlarının kılmışlarını onlara eğitip verirdi. Yani yakşığı mukafat verirdi, yamanını cezalaydı. Eğer onlara bir möcüz gelse, onun çokum işinde kallıklarını bildirip Allah'ın nam bilen katlı kesem için. Ey Muhammed! Mücizler menin emez, Allah'ın dergahideki iştigin. Ey müminler, sizler nemini bilisler, mücizler kelse ular, ihtimal onunla işenmezlikler mümkün. Onlarının dillerini, közlerini, hakını düşünüş ve hakını görüştün, buru ötümüz. Onlar deslepti mücizlerge işenmegin edek, yen işenmeydi. Onlarını gümrahlıklarda tanırkap yürüşge koyu ötümüz. Biz o kufarlarga perişlerini çürgen,